نو مخره مالونه د یو بل په کورنۍ کې په حرامه طریقه په باطل او په ناروا وتدلو بها الی الحکام او مرسوې دا مالونه حاکمانو ته لتاکلوا فریقا من اموال الناس دې د پاره چې تاسو خره سه حصہ د مالونو د خلقو بل اسم په ګنا وتدلو ام دا غلا د لاندې دا بهتر ده چاوی دا تفسیر دې د مخ کې او اندې مقام کې مقدر دی چې وان تدلو بها لیکن بهتر دا لوم به خبره ده او دا په ځای د جزم کې دی دا غلا د لاندې دی لا تاکلوا مالونو مخره دی اول پناروا او تدلو او مزولندوې دا مالونه حاکمانو ته ادلاوی اصل کې زولندول وتا عربوی ادله تو دلوا ما بوخه زولندکله کوي دا نو ادلا مطلب تر رسول دی حاکم دی قاضی دی افسر دی او غیر راشی دی رشوت خور دی او دی اغله پیسې ورکی دی دا پارا چې پلان کیز مکه هوا دبل مال وای کنا صداغه دا پارا رشوتونه ورکی الله وی وتدلو بها ال الحکام مر سوای دا مالونه حاکمانو ته میرا سوای مخک سره ربطو مکنا په دې لحاظ چې روجلک سمجه تا بندې د خوراک نه نو دا تا ته اشاره وشي عقل بل باطل بم نه کې وګور الله تعالی باندې خپل مال بن کړل خپل مال نشي خوړې نو پر دې خوړې شي وتدلو بها لا تلقوا حکومتها الى الحكام ما رسوي مغور زوي فیصله د مالونو حاکمانو ته امام مجاهد وی ته چې کله په باطل نو جګړې مکو بیا چا سره لا تو خاصم کا په حرامو کې جګړې مکو عبد الله بن عباس وی وهذا في الرجل يكون عليه مال ولا صالح بينه فيشهد المال وخاتم به للحاكم ليحلف كاذبا مظهري ذکر کړی دی دا داغه سری بار کې دی چې پاغه بده چا قرضو پیسې به وي او داغه د پاره بس غوانو په دبه اعتماد کړو نو پیسې به ولور کړې وي نو دی بوله کېدو قاضی لا جج لا افسر لا اغلب رشوت ورکو او د مال لا به منکر شو هغه بر د حق کې فیصله وکړه چې مړه ستا په دوس نه کیږي ستا غواهان نشته دا ظلم دی ښا او بیا به قسم خورنو ولی داغه غریب به غواهان نو د به قسم خورم کنه د په ما باندې داوا کړی چې تما تا ته 3,00,000 روپۍ دي اده سره غواهان نشته زه قسم خورم چې د په ما مال نشته او حاکم به پته به وته چې دا خړې غلط کار دی لیکن فیصله به دا حق ته وکړه بعضی سلفونه نقلو چې غیوی دا شهادت او زور تم شامل لې ته دروغ گواہی چوته وي یو سړی لګی دروغ گواہی کې ځکه دا ډېر لوی جرم او حدیث کې راځي نبی له سلام ګناهونه شمارل په دا ګنا دي دا ګنا راځي ډډه لګولې وا او بیا دا تیر انیخ شوې او ځان بچی د دروغ د گواهین ځان بچی د دروغ د گواهین ډډه پری خو د ویرانې ش صحابي وي به مونږ وی چې ارمان چې اوس نبی له سلام غلې شو بیا لګیاو دا دور لوی جرم دی او په دې دور کې دا ډېر زیات دی ښه د دروغ گواهی ډېری دي د یار دوست لپاره د خپل خپلوان لپاره د بل د مال لپاره نو دا سور لوی بدبخت دی چې هغه د بل د مال لپاره خپل دین بربادی د دنه لوی بدبخت بل نه کنا چې دې لګي کانډر خو هغه په داوا کړی دا چې زما دې کانډر داغه و نه په خوان را روانو پلان کې اندو اٹھایو او دې په قسم وکړي او ول چا جیدات کې او پته لګی دا چې دا داغه دی خود قسم په هوړو بل لاګ غیره منګس کړه هغه زه گواہی کوم چې دا ده دي هغه د پاره گواہی وکړه دا ډېر لوی جرم دی ګوره بیا به په منځونو باندې پروجو نه وینځي ښا دا داسې جرم نه دی دا الله معاف کین نو پر دې حق معاف کین زکه ویلې تاکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم نو زکه ولا وتدلو بها الى الحكام مر سوې تاسو مالونه حاکمانو ته لتاکلوا فریقا من اموال الناس دې دا پاره چتا سوخره سه حصہ مالونو د خلقو بل اسمی بل اسمی پیسم سره په سبب باغ اسیس چې هغه لازمی ګناه پتا باندې لازمی رشوت دادی چې حاکم لمال ورکی یو سړی او داغه پزیره د بل مال خوري کنه اوس که یو سړی د خپل مال دی خپل پټه دی خپل جیداد دی خپل دکان دی خپل کور دی خپل پیسې دی او تر سو پوری چې حاکم ل رشوت نه دی ورکړي هغه نه ملایږي خپل حق نه هدایت کې مسله لیکلې ده لوباب علم لیکلې ده چې دره پاره دا جایز دي ځکه دا خپل حق حاصلې پر دې مال نه دیواله دا خو چې دې پر دې حق وي او دا غي د پاره رشوت ورکړي حرام دي او چې خپل حق دې دا غي د پاره ورکو او بل طریقه باندې کېده نه هم به تر دا و چې نه کولې او کدي یو کې ګناه پکې نشته ګناه پکې نشته جرم نه دی ولې د خپل حق غصب دي کنه او هغه غصبون کې چې دې هغه مجرم دي اچھا چې واغس وانتم تعلمون او تاسو پوهیږئ چې دا جرم نه خپوی والا خلق یې علم د سره دی او بیام لګیاي او تاسو دا ناروا کوي او دا حرام کوي وانتم تعلمون د دینه دا پته ولګی دا چې که یو فیصله کوونکی یو قاضی یو جج هغه فیصله وکي نو هغه حرام چاته نشي حلالولې په خپل فیصله باندې ها دا مو عاجزي فیصله کړل استادانو فیصله وکړه کنه د بګې دروغ وي او خو به دا شریعتونه ډیرو اوس په داغه په ځای باندې عدالتونه دي کچړې وته وي بریښا کچړې دي پای کې وګورو نو دا غلبه کیږي پیسې واخلي او هغه د پر حرام حلال کی ولی بجداد ده ده دا غینا دا ډېر لوی جرم دی دا دی اوسړې نو چې ما په مولانو فیصله کړی دا په خوابم په کې وداسې هلي ملي دوکې دړاکې به وکړي شی بددنه ودا ته بشو دیوال بردنه ودا غو به حساب شو جیدات بردنه ودا غو به حساب شو او به استادانو فیصله کړی د استادانو په فیصله نه خلاصي کې دا یو خبره یاد ساته حدیث کې راځي صحیح بالکل د بخاری مسلم واړو نبی صلی الله علیه وسلم ام سلمہ رضی الله عنها وی یو ځل بار وو د کسانو جګړه نبی علیہ السلام اغیل فیصلہ کو لدا غزم کی یاد آغا احسیزو وینما انا بشرون وانتم تختصمون ایلیا زخو بنی آدم ما او تاسو ما تقبلی جگڑی روڑے او لعل بعضکم یکون الحنا بحجته من بعض او شاید چی پتاسو کے بائے سڑے دیر چالا کی ناغ دلیل پیش کی او ما تقو وحی شوی نیو نرخوز انسانیم نو دو غیب و پتا ما تا نشتا نو پا آخذی لہو علا نحو ما اسمعو منو زاغل فیصله کوم پاغه طریقه چې ما سوري دي او یو وی چالاک بای سړی هغه په حق هو غریب خبره نشي کولی او بازی په حق خو چالاک دی خبره جوړول را جوړول شي مال کا مصاله به ولګي او صفای کی او پیش کی نو تبګنه وای چې دا دے دے دا حق دی نو ځکه کله کله فیصله کوم نو یاد ساته فمن قضیت له بحق اخیه فانما قطع له قطعه من نار سوک چې زاغه د پاره فیصله کوم او مال داغه نه دی داغه ضروري د بل مسلمان دی دا مادله د اور ټوټه جدا کړه اوس دغه خوخه د کاخلی په بریدي ا دې کې مسل صحیح نه دخلی ولی دا تهلی اسی وی استفت قلبک ولو افتاک المفتون مسله چې د مخ کې راشي نو لومبیل د خپل ژوند په توګه غواړه دا لوی مفتی دی تا په سینې کې دننه چې دا سی زما د پاره څنګه زما خپل دی نو کله د لپاره درپ چې مړ استاد دی نه خو چې استاد دی نه خو رسو کېږي دا زمانه دی مو پر دې حق دا دنیا را تیر بشي او سور وزي دي کتاب لکونو جره جیدات پیدا کسب وکي تب ته دې لتخني او ستا اغز مکه ببل ته پاتې کیږي هغه کوم چې تا په دروغ او قسمونو پرښوتونو باندې ګټلې و په دروغ او قسمونو دا زما کړه چا کیږي نه دا غز مکه د چې د کله نه الله دا دنیا پیدا کړی دی دا په هر دور کې کسان راغلي دي بریتي توکړي دي وي دا زماده بل وي دا زماده په هر دور کې کسانو په دې دایې کړی دي زما کا پاغه زیاده او کسان تلي دي نهستو نابو انا بالکل پته نه لګی چې کوم خواله دا ډو کې مزور مشوي دي زکه وی وانتم تعلمون تاسو خو پويګه علم والا هي علم نه کار والا د پوینه او تاسو مکه وغلطي مکه پر دې مال مخره بیا ودا ګوره ثم تم صيام الليل بیا پورکه تاسو روزي تر شپه پورې ولا تباشروهن او مې او ځکه کې دې زنانو سخوان تم عاکفون بالمساجد او حال دا چې تاسو اعتکاف کوونکي په جمعهونو کې تلکا حدود الله اعتکاف په آخري لس ورځو کې د رمضان د آیات ساته نبی له سلام دا چې صرف یو کال دا چې کړی دي چې شل ورځې کړو شل ورځې مانه د لسمې نه شروع کو چاوي د لس ورځې د بل کال د اعتکاف قضا وا وینا راغې چې شل ورځې کړې ده دغه وجه چې په صحابو کې صرف یو صحابي نیم داسې چې په عمل کړل دي لکه د ابو بکر رضی الله عنه د زوی بارک رضی عبد الرحمن ابن ابي بکر رضی الله عنه او د عائشه رضی الله عنها ورو چې هغه پیدا عمل کړو صرف سلفو کې دا یو تن مخې ترې شل نور همیشه د غلط شپې دي د لس ورځې اخیره د کې اعتکاف ته ها وان تم عاکفون فی المساجد تلک حدود الله دا اوچت شان والا احکام د الله دی هغه دی کړه تلک اشاره به ایت دی کړه دا بعید دی خو بعد رتبی سره مانا دا او چه تحکام دی بوری پا دی که دی عملو که دنیا آخرت بالا با دی خوشی دا پولی دا اللہ دی احکام دا اللہ دی فلا تقربوها نمنز دیکھے گئے دیتا پا مخالفت کذالک یبین اللہ آیاتی للناس دا غشان وضاحت کی اللہ تعالی دا احکام اخفل خلقو تا لا اللہ هم یتقون دی دا پارج دی زان بچ کی دا ناراواونا ولا تاکلو اموالکم او مخره مالونه د یو بل بینکم په قرانای کې بل باطل په نارو او حرامتری وتدلو بیا ال الحکام او مره سوی دا مالونه تاسو حاکمانو ته لتاکلوا فریقا من اموال الناس دې د پاره چې تاسو خوره سه حصہ د مالونو د خلقو بل اسمه په ګناه وانتم تعلمون تاسو پوهیږئ